o nas dla was. Białystok, Warszawa. Białystok, Warszawa. Białystok, Warszawa. Białystok, Warszawa. To o nas dla was. To o nas dla was. Dla was, dla was. To o nas dla was. To o nas dla was. Posłuchaj tego, co przedstawia. Swój cel widzę, do przodu idę. I choćbyś chciał, nie podetnie skrzydeł. To o nas dla was, to o nas dla was. Mikno brama. Posłuchaj tego, co przedstawia. Swój cel widzę, do przodu idę. I choćbyś chciał, nie podetnie skrzydeł. Idę za ciosem, prawdę tobie niosę. Ciągle podążam za rozsądku głosem. To, co przedstawiam, to życie zepsute. Idziemy przez nie, dobrze znanym skrótem. Tylko dla ciebie znów zapisuję stronę. Jeszcze dzieciaku, nie wszystko stracone. Walcz o koronę, walcz o zwycięstwo. Tak jak to robi szare społeczeństwo. Mój przyjacielu, tu swoje kroki stawiam. Każdego dnia na szacunek zarabiam. Ciągle naprawiam to, co spierdoliłem. Jeszcze raz, niech rap daje siłę. Prawda jest smutna, każdy o tym wie. Ja tutaj żyję i tutaj śnię. Tutaj zostaję, choć czasem bywa źle. Po uszy tkwię w tym pierdolonym bagnie. Musisz uważać, bo obudzisz się na dnie. Musisz uważać, nas się nie pozbędziesz. Ten rap słuchać wszędzie, wiem, że nadejdzie dzień, w którym powiem, że się spełniłem. Jeszcze raz, niech rap daje siłę. To o nas dla was, to o nas dla was. Mikno brama. Posłuchaj tego, co przedstawia. Swój cel widzę, do przodu idę. I choćbyś chciał, nie podetnie skrzydeł. To o nas dla was, to o nas dla was. Mikno brama. Posłuchaj tego, co przedstawia. Swój cel widzę, do przodu idę. I choćbyś chciał, nie podetnie skrzydeł. Chcesz objąć mój dramat? W czasu ramach, choć 7-7-2-0-3 to o mnie dla was. Wyjcha i chata, Białystok, Warszawa. Wyłącznie dla ciebie takie małe wyróżnienie. Nasze korzenie tu, gdzie przemoc i niemoc. Dzień i noc, w ulicy agresywny chłód. Dobro i zło, zamień się w słuch. Nie ma zbędnych, niepotrzebnych słów. Każdy mój błąd to dla ciebie przestroga. Tam, gdzie straciłem, nie postanie moja noga. Wychodzę na powierzchnię, mam dość życia w cieniu. Przykre sprawy, pogrzebałem w zapomnieniu. Wiem, że żadna klęska nie jest ostateczna, choć docierają wiadomości o nieszczęściach. Powietrze chwytam i idę dalej. Nasza płyta, wysiłek i talent. Wiedziałem od zawsze, życie to krwawe żniwa. Nigdy nie będę z drzew hajsu zrywał. Nie czuję wstydu, nie będę spuszczał wzroku. Wiem, że w tym roku na pewno powalczymy. Nie da się w stodzie żyć ze wszystkimi. To dla rodziny będzie dobrze pomału. Nie zapomniałem, jaka jest racja stanu. Białystok, do tych, co chcą mnie skłócić. Nie po to wyjechałem, by nigdy tam nie wrócić. Białystok, Warszawa. To o nas dla was, to o nas dla was. Mikno brama. Posłuchaj tego, co przedstawia. Swój cel widzę, do przodu idę. I choćbyś chciał, nie podetnie skrzydeł. To o nas dla was, to o nas dla was. Mikno brama. Posłuchaj tego, co przedstawia. Swój cel widzę, do przodu idę. I choćbyś chciał, nie podetnie skrzydeł. Dajesz oszustwa, to nabierz wody w usta. Ciekawe, co czujesz, gdy widzisz obraz lustra. Czy masz nadzieję, czy opuszcza cię ona? Czemu nieszczęściu ty wpadasz w ramiona? Dlaczego przeszłość depcze mi po piętach? Dlaczego ona wciąż o mnie pamięta? Dla mnie się liczy wyciągnięta ręka. Niech ten łańcuch nie pęka już nigdy. Przepraszam ciebie za wyrządzone krzywdy. Przepraszam ciebie i stare świeci pale. A moje życie wciąż toczy się dalej. Szczere wokale, rap studio Kamej. Trzymamy sztamę, choć bywa przejebane. A co z naszym planem? To ten majstersztyk, słuchaj wierszy, które od nas płyną. Nas może już nie być, one nie zginą. Życie jest chwilą, historię dwóch dzielnic. Wejcha i Hada w projekcie jednym. Dla tych, którzy we mnie wierzą, mówię, się uda. Mimo że ze wszystkich stron otacza zguba. Mimo że kolejny dzień jest pechową datą. Nasz rap ma pomóc wszystkim dzieciakom. Jesteś młody, niech złe moce cię nie złapią. Nie zgnij między celi Judaszem a kratą. To o nas dla was, to o mnie dla was. Mikno brama. Posłuchaj tego, co przedstawia. Swój cel widzę, do przodu idę. I choćbyś chciał, nie podetnie skrzydeł.